घड़ियां नसीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भाई फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर से जल